Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala rasulihi al-amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rajab mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال ولهم شبهة أخرى أن أهل البدع عباد القبور ونشبه نجين وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل يشبه ياو نكوا واو سيما وتاج يلي أما أمتوم صلى الله عليه وسلم أما تويليز كوسو الشفاعة العظمى إلى شفاعة ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu wa mauqif siku ya kiyama, kwa watu siku ya kiyama yastaghithuna bi adam, watataka msaada kwa adam awaombee shafa'a. Adam atatoa udhuru, kisha wataenda kwa Nuh, kadhalika atatoa udhuru kwa Ibrahim, kwa Musa, kwa Isa, wote watatoa udhuru kuwa hawawezi kwenda kuomba shafaa mpaka wataishia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa shubha iko wapi hapa? Sema qalu fa hadha yadullu ala anna al-istighathata bighayri llahi laysat shirkan. Hii ni dalili ya wazi kuwa kutaka msaada katika shida kwa asiyekuwa Allah sio shirki. Lau kama ingelikuwa ni shirki, basi watu wafanya ushirikina mpaka siku ya kiyama. Sema hivyo sababu imetumika neno yastaghithun, na nyinyi mwasema istighatha ni dua, na dua kumpelekea asiyekuwa Allah ni shirki. Mbona hapa si shirki? Na hii shubha ya ajabu sana, kama nilivyotaja katika vikao vilivyopita, kuwa ndio hii hii iliyotajwa wakati wa Imam al-Mujaddid na kabla yake, na ikajibiwa kwa dalili na kuwekwa wazi, na mpaka leo ukimfuata mwenye kuabudu makaburi atatua hii hii shubha, pamoja na kuishajibiwa na iko wazi. Kwa jawabu lake nini? Qala fal jawabu an taqula subhana man tabaa ala qulubi a'daihi. Mwanzo kabisa ametakasika yule aliyepiga mihuri katika nyoyo za maadui zake. sasa mtu anayefanya inad hataki kuikubali haki ni kama amekuwa muore. Fa inna al-istighathata bil makhluqi ala ma yaqdiru alayhi la nunkiruha, kutaka msaada kwa kiumbe katika jambo ambalo ana uwezo nalo hakuna lile likatai. Bimaana sisi mzozo wetu hauko hapa, mzozo wetu uko kwingine, haufungamani na mtu kumtaka mwenzake msaada wakati aweza kumsaidia. Na atatoa mifano, kwa mfano tuseme, kwa mfano umeanguka shimoni, akapita mwenzako pale akamwambia, "Eh bwana nisaidie, hii shirki ni ndo istighatha hii, aghithni nisaidie bwana, niko kwenye shida hapa." Kwani hawezi kusaidia? Yaweza, atachukua kamba kutupia kuvute. Allah anamjalia sababu ya kusaidia, haina shida yote. Kwa sisi hatuzungumzii hili ambalo Allah amempa uwezo mwanadamu wa kuweza kulifanya. Nasema kama qala ta'ala, fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Hili jambo Allah amelitaja Musa alayhi salatu wassalam, aliomba msaada na jamaa yake alipokuwa akipigana yule bwana katika watu wa Firaun. Akamtaka msaada Musa kwa sababu Musa aweza kumsaidia, na kweli Musa akamsaidia. Na hapa kuna faida muhimu sana atakatuifahamu. Ukija katika masala haya kuyazungumzia, yatakaofahamu aslan mwanzo kabisa, dua kumuomba asiyekuwa Allah au msaada, istighatha kumuomba asiyekuwa Allah katika shida, asli yake Qur'an imetaja kuwa ni jambo limekatazwa, kama katika aya, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah akaharamisha kumuomba asiyekuwa Allah, na hapa yaingia chochote kuomba. Tukizungumzia kwa umuma, na yaingia kitu chochote. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema, man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun. Akakataza kumuomba yote asiyekuwa Allah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kwa asli ya dua ni haramu kumuomba asiyekuwa Allah, asli ya istighatha ni haramu kuitaka asiyekuwa Allah ni msaada katika shida. Sasa ili tuondoe ile hukumu kutoka katika huu haramu ambao Allah ameuharamisha, tunahitaji nini? Dalili. Tukisoma katika Qur'an tukaona aya, fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Wanaovyoni wakafahamu kuwa si kila istighatha ni haram. Kuna istighatha kutaka msaada ambako kwa juzu. Kisha wakaliangalia hili tukio la Musa, pale pale wakatoa masharti katika hii aya, kwa kweli yafaa, lakini katika hali gani? Wakaona kuwa yule bwana amemtaka Musa alayhi salatu wasalam msaada. Musa alikuwa yuko hai, hajakufa, yuko hai, sababu yuko hapa hapa, yuko hai, waweza kumsaidia. La kwanza. Jambo la pili, yuko hadhir mbele yake, amuita Musa, yuko pale, nisaidie Musa juu ya huyu adui yetu. Tukaona kumbe kuna jambo la pili hapa, Musa yuko hai tena yuko hadhir mbele yake. Jambo la tatu, je, ana uwezo wa kumsaidia katika lile jambo ama hawezi? Naam, yuweza. Wakasema hili ni sharti pia, awe yuweza kumsaidia katika lile jambo. Jambo la nne, awe ni sababu tu, waitakidi na nafsi yako huyu ni sababu, wala sio yeye mwenye uwezo nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya manne yakipatikana, basi haina neno, sisi hatuzungumzii huko. Wao wakasema, nyinyi mwakataza kufanya istighatha na maiti, na kule akhera si washakufa, kwani wako hai? Uhai ule si uhai huu wa duniani? Wasema hivyo. Lakini Qur'ani yapinga hoja yao tata kama hii, kwa sababu katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum, huu hai hapo wapi? Wa duniani. Kabla ya kuzaliwa mlikuwa maiti, kisha mkaletwa duniani, huu ni uhai. Thumma yumitukum, kisha akawafisha, na hapa ndio uhai gani? Barzakh, mauti. Thumma yuhyikum, nne huko Allah akasema kisha akawapa nini? Uhai, kumaanisha wako hai. Hii aya iko wazi. Kadhalika rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina, katika aya iko wazi kumaanisha kwa uhai umetajwa mara mbili, huu uhai wa dunia na uhai watakapofufuliwa watu kesho siku ya kiyama. Kwa tumeona kuwa kumbe wale watu siku ya kiyama watakapokwenda kwa Adam alayhi salatu wassalam, kumbe ni kama mfano wa nani? Wa Musa. Mwanzo Adam yuko hai, pili hadir yuko pale mbele yao, na hili lawezekana kumwambia mtu ambaye yuko mbele yako umekaa na yeye, niombee dua, akakuombea dua kama walivyokuwa masahaba kufanya nani na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tatu, je, ana uwezo wa kwenda kuomba ama hawezi? Ana uwezo wa kwenda kuomba. Na nne, ni sababu yeye, sio kuwa yeye ana uwezo wa kuwaokoa watu katika ile shida aliyokuwa nayo, bali yeye aenda kuwaombea shafa'a, na atakayewaondoa katika shida ile nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya manne yamepatikana kupatikana. Sasa jamani, vipi utatua istishhad na tukio ambalo halimo katika jambo ambalo watu wazozana? Halimo kabisa. Hili lingine na hili lingine. Sisi hatuzungumzii hilo. Hatuna shida. Alimjadili sasa, sisi hatukusudii huko. Wa kama yastaghithu insanu bi ashabihi fil harbi wa ghayriha fi ashiya yaqdiru alayha al makhluq. Na kama kadhalika mtu anapotaka msaada kwa ndugu zake katika vita, njoni msaidie bana, tupigana vita. Au katika vitu ambavyo kiumbe waweza kumsaidia nacho. Hatuzungumzii huko. Nafikiri mpaka sasa yaanza kuwa wazi. Iko wazi kabisa. Wa nahnu ankarna istighathata al-ibada. Tunachokikataa sisi ni kuwapelekea wasiokuwa Allah istighatha ya ibada, ambayo Allah ameitaja katika suratul Anfal aliposema ittastaghithuna rabbakum. Ile ndiyo tuikataa ipelekwe kwa kiumbe. Nafikiri iko wazi. Bimaana istighatha ile bimaana dua, ambayo hakuna anayeomba istighatha ile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya, ile ambayo wao waifanya katika makaburi ya wale wanaoitakidi ni mawali. Au fi ghaibatihim, au wakiwa hawapo pale, hata kama wako hai lakini hawako pale, wako wapi huko lakini ataka msaada kwao. Fil ashiya' allati la yaqdiru 'alayha illa Allah ta'ala, katika mambo ambayo hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة كيوهلو لمثبوتو بس تجيوه كوا كتاك مسهادة كوالي متوم سكو قيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. Wanachokitaka wao ni kuwa wale mitume wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ili awahisabu waja wake, watu wa peponi wende wakapumzike, kwa sababu ni dhiki kwao ile lile jambo la mauqif na majanga ya siku ya kiyama. Kwa wao wataka kwenda kupumzika peponi, wao wataka mitume wawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala awahisabu waja wake. Wahadha jaizun fi dunya wal akhirah, na hili jambo la juzu hapa duniani na kesho akhira. Antatia inda rajulin salihin yujalisuka wa yasma'u kalamak, ukae na mtu mwema, kwa mfano umekaa na yeye asikia maneno yako unapomwambia. Taqulu lahu ud'u li, ukamwambia yule mtu ambaye wamuona kuwa ni mtu mwema, niombee na mimi dua. La ba'sa bidhalik, hii haina neno na iko wazi. Kwa nini uende ukatafute vichochoro kule, na ile jambo liko wazi tu? Yaani kipi cha kusukuma wewe lazima ukaombe maiti? Jambo gani hilo? Na hii hoja wanaoitoa hapa ni kuwa malengo yao makubwa ni kutaka kuwaonyesha watu kuwa shirki ni kuomba masanamu peke yake, ama kuomba makaburi, kuomba vitu vingine vivyo haina neno. Wao ndio wanapongangania hapo. Asema kama kana ashabu Rasulillahi sallam yasalunahu fi hayatihi, kama walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakimuomba katika uhai wake awaombe dua, waombe mtume sallam awaombe dua. Na hii iko sana, kama ilivyokuwa katika hadithi ya yule bedui walipokuwa na ukame, akaingia na mtume sallam khutubu siku ya Ijumaa, akamwambia ya Rasulullah, wanyama wameangamia, hali kadha wa kadha, ud'u Allah lana an yughithana, muombe Allah atuteremshie mvua. Mtume sallam akanyanyua mikono akaomba dua, hawakumaliza ile salatul jumaa isipokuwa mvua ilikuwa yanyesha. La bas, akaombea dua. Asema wa amma ba'da mautihi, ama baada ya kufa kwake alayhi salatu wassalam, fahasha wa kalla annahum sa'aluhu dhalika 'inda qabrihi, jambo hili hali kutokea kuwa masahaba walikwenda wakamuomba mtume sallam katika kaburi lake. Msituletee hadithi maudhu' hapa Bilali akaenda akagaagaa kwenye kaburi. Wacheni hivyo visa vya kirongorongo. Wawa warabu kwetu kwambia hadith haksungura, hadith haksungura khali, hadithi za sungura na paka wewe achana nazo hizi. Ukizungumza zungumza maneno ya kueleweka yenye misingi katika dini hii na ya kielimu. Bilali yule yule aliyekiwajiwa kwenye kijiwe kwenye kifua chake, ateswa asema ahadun ahad, ende akagaigae kwenye kaburi, ya akili yako mzima? Katika kisa cha uongo ambacho haki kuthubutu. Asa hiki kisa hiki ndio mkitoa muende mkagaigae kwenye makaburi, sio? Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, atawaitikia. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نمتوم سنشو إذا سألت فاسأل الله, يوم بمون بي الله سبحانه وتعالى. أهابا أكا إليزا هوجة يجاب لو كموات وتزنغتيا. أسيما بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره, bali salaf wamelikataza jambo la yule ambaye atakusudia kumuomba Allah, si kumuomba mtume sallam, kumuomba Allah katika kaburi la nani? La mtume sallam. Wakakataza salaf kumuomba Allah katika kaburi la mtume sallam. Fakaifa biduaihi nafsihi, vipi kumuomba haswa mtume sallam itakuwaje ikiwa kumuomba Allah wamekataza kumuomba Allah katika kaburi, na wewe muombe Allah, vipi kumuomba yule ambaye yuko ndani ya ile kaburi? Mimbabi aula. Na haya wanaoyazungumza hawana hujja aina yoyote ambayo yasimama, ni shubuhat tu wanazozungumza. Wakati wawacha barabara safi aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na kuna risala nimesahau jina lake, juzi mmeiona, yazungumzia kutothubutu kabisa kwa yoyote katika salaf kuwa alikwenda akamuomba Mtume sallam hata mara moja, haikuthubutu. Na sisi tunajua kwa haikuthubutu, hakuna sehemu yoyote iweza kutoa kuwa masahaba walikwenda wakamuomba nani Mtume sallam katika kaburi lake. Hakuna jambo kama hili kabisa. Kwa hivyo tumeona kuwa hii shubha wanaoitoa ya kuwa annasu yastaghithuna, na mimi nakumbuka mara واحد مصري مصاري الله يهدينا وياهم si wote, lakini kuna wengine matata sana. Amezungumza kuhusu jambo la istighatha bil amwat pale Masjid Quba kitambo kidogo, anazungumzia miaka labda kama sikukosea 99 hapo 2000 ni mwanzo, zaidi ya miaka 20 walikuwa wakiletwa hivi, nafikiri mpaka leo waletwa, sio kama waletwa bado Masari kutoka Misri, waletwa wale Azhariyun wale walosoma Azhar wale. Almuhim, alizungumza kwenye darasa hivi, nafikiri wala si darasa, kalima ametoa akajuzisha kuomba msaada kwa maiti. Basi bwana mmoja akamfa, sisi wadogo nakumbuka, lakini tuelewa kama ile ni shirki, alhamdulillah wakati huo tuelewa kama kile kitendo ni shirki, mtusomeshwa madrasa. Na nakumbuka madrasa ilikuwa mukarra ni kitabu tauhid li Imam Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah wakati huo. Almuhim, ile bwana kwa hasira ya kuwa amekosolewa katika hili jambo kaambiwa ni shirki, akatoa hutuba ya Ijumaa nzima ajuzisha kuomba istighatha kwa maiti, hutuba ya Ijumaa nzima. Kisha shubha zake ni hizi, nakumbuka mpaka sauti yake akizungumza na vile alivyokuwa akizungumza na lahja ya Kimisri ile, akisema alistighasa, alistighasa haram, a'uzu billah, anas yastaghisuna bi adam ha wa fastaghasa alladhi min shi'atihi alladhi min aduwi, a'uzu billah. Alizungumza hivyo basi akaboronga boronga pale, we akabonga o kama wanavyosema jamaa zetu mpaka akamaliza. Hakuna alokuja na wale isipokuwa ni hizi hizi shubha hizi hizi ambazo zimetajwa, na hadithi maudhua katunga pale akazungumza mpaka akamaliza. Wamjua ikhwa wakisikia wakimaliza khutba yake alikusema wa fi hadha alqadri kifaya, kisha fahamu لمن أراد الهداية لمن أراد الضلال كولا نتكو بطوفو أكفاتوية كسكيريزي نجمعنا شبه شبه زوني زي زيشا جيبي ووكو كالي وكونا ونو فيوني نمبكا ليو شبه زوني زي لزيلي هزي بدلك نويني اندكو يوتي كتكو نيكو وابودو مكو ووكي مسيكي تمتو كمبيا lakini hii istighatha si watu wafanya istighatha na Adam ujue waabudu makaburi huyo mshirikina huyo usiwe na shaka naye huyo katika washirikina ambao waomba maiti kama wale wanaomba Lata na Uzza na Manata wanaosema haulai shufa'auna 'inda Allah hawa ndio hivyo hivyo hakuna tofauti. Sasa mmesikia klipu mimi ya ule bedhi asema kwetu sisi hakuna tofauti baina aliyekuwa hai wala aliyekufa, wote wako sawa. Wako sawa vipi sasa? Hiyo akili yako mzima vipi atakuwa sawa hai na maiti? Na Allah akwambia wama yastawi al-ahya wala al-amwat, watakuwa sawa vipi? Hawako sawa, aliyekuwa hai na maiti hawako sawa. Aya za Qur'an zakataa. Au ukasema kuwa kwa mfano sasa alivyokuwa hai ndio itafaa kumwambia kuombea dua. Akishakufa ndio khalas ishakatika pale. Akishakufa khalas hawezi, hana uwezo huo. Hana uwezo huo wa kukuombea wewe dua. Sasa ukienda pale wafanye kitendo ambacho walikifanya washirikina wa Quraysh ambao Mtume sallam alikwenda kuwalingania walipokataa, mwisho akawapiga vita. Ndio hivyo hivyo. Wala usije ukatuambia kuwa lakini wakishakufa watu si ndio huko kiyama kwa hukumu yake mmoja. La, tumekuambia katika aya za Qur'an zaweka wazi kuna tofauti. Kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ule ni uhai kama kawaida. La bas, yuko hai, hadir, qadir. Tena umchukulie kwa nini? Ni sababu haya masharti manne yakipatikana haina neno, hatuna utesi na wewe. Utesi wetu uko katika nini? Kupeleka istighatha ya ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kiri likuwazi. Maelezo ya al-allamatul fawzan hafidhahu Allah ta'ala takuja kuyasoma insha Allah ta'ala kwa sababu ni marefu, hatutaweza kuyamaliza katika wakati huu. Takuja kuyasoma biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja insha Allah. Yani tuko katika hali ya kumalizia, si kingi kilichobakia insha Allah. Allah tuwezeshe ikiwezekana kabla Ramadhani tumalize biidhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.